İyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo Dünya Halindeyiz. Ben Timuçin Oral. İyi akşamlar. Ben Engin Geçtan. Ve karşımızda Tolga Dismen. Farkındaysanız jingle'ımız değişti. Ben de ilk kez dinledim. Çok hoş olmuş gerçekten. Engin Bey bana bundan söz etmişti. Bir parçasını da dinlemiştim. Daha action bir parça olmuş bu sefer. Dünya hali tabii. Değişti. Etraftan ama feedback geldi. Cılız bu defaki jingle'ımız dendi. Biz de uyduk. Dünya hali tabii, hiç belli olmuyor ne olacak. Pardon, bu arada dünyanın benimle ilgili bugünkü halinden söz etmek istiyorum. Evet. Sesimi kısmen kaybettim. Onun için dinleyicilerimizden şimdiden özür diliyorum. Evvelki akşam bir yerde bir konuşma yapmam gerekiyordu. Zaten hafif bir çatlaklık varken o konuşmada giderek kayboldu. Umarım sizi rahatsız etmez. Sizi yormamaya çalışalım diyeceğim ama yoracağız mecburen. Konuşacağız çünkü. Şimdi geçen haftada biraz İsmail'den, Reha Çamuroğlu'nun İsmail romanından bahsetmekten cesaret alarak oraya bağlayayım biraz. Bir şeyden söz etmiştim. Siz de konuşalım demiştiniz. Çok üstü kapalıydı ama biraz açayım onu şimdi. Bir şey dikkatimi çekiyor son zamanlarda. Kitapçıların yeni çıkanlar ve çok satanlar bölümleri oluştu. Oralara bakınca bir tarihi romanlar demeyeceğim de tarihi kişilikli ya da tarihi kişiliklere atfedilen ya da onların isimlerinin olduğu romanlar patlaması var. Bu işte Ramses serisiyle geçen yaz bir fırtına gibi esti diyeceğim neredeyse. Hiç roman kitap okumayanlar Ramses'leri okudular çok kısa sürelerde filan. İsmail tabii hiç Ramses'lerle kıyaslanacak bir kitap değil ama böyle bir şeyin örneği. Derken işte bu Nurbanular, Nakşidi Sultanlar, Prenses Ela, onu ben de okudum, çok hoş bir kitap. Hı hı. Gerçi Prenses Ela biraz günlüklere dayanan bir şey, biraz daha farklı ama... Olsun, yine de bu tarz sayılabilir. Şimdi çok yakında Kleopatra'yı ve Büyük İskender'i gördüm. Onlar da çıkmış. Bildiğim kadarıyla çok tarihi kitap okuma ya da tarih okuma merakı yokken böyle bir merak oluştu ki, yani bir pazar var ve bir satış var. Şimdi röntgencilik dersem ayıp olacak ama nedir bu merak? Bunun şeyle bir bağlantısı var mı dersiniz? Magazin programlarına duyulan merakla bir bağlantısı var mı? Çok mu şey tam yaptım? Anlayamadım bağlantıyı. Onu sonra açayım. Siz tarihi romanlarla ilgili ya da tarihi kişiliklerle ilgili bu patlamaya ne diyorsunuz? Şimdi geçen akşam yaptığım konuşmada gerçi konu başka bir şeydi. Lineer sistemler ve non-lineer sistemler, kaos ve psikoterapi. Yani psikoterapinin bir non-lineer sistem olduğunu açıkça söylemedimse de sanıyorum anlaşıldım. Orada bu batı ve kültürü ve batı kültürünün etkisi altında olan toplumlarda bu 17. yüzyıldan bu yana süre gelen düşünce tarzlarının artık bu izafiyet kuramı, Heisenberg'in belirsizlik ilkesi ya da kuantum mekaniği ve kaos olgusu gibi alternatif demeyeyim ama bunun aslında yani geçmişteki düşünce tarzımızın bizim için hiç de iyi sonuçlar vermemiş olduğunu vurgularken bu geçmişteki düşünce tarzları sorgulanamaz haklarını da yitirdi. Bu defa insanların kendilerini neye göre, dünya görüşlerini neye göre yaratabilecekleri konusunda bir kargaşa başladı. Tabii bu geçmişteki düşünce tarzı insanı çok, bireyi çok soyutladı evrenden, kendi dünyasından. Doğadan ve öyle davranmaya başladılar ki yani kendi yarattıkları üst sistemleri sanki kendileri yaratmamışlar da onlar var diye ondan şikayet ediyorlar gibi bir hale geldi. Tabii bu o köksüzlük ve kültürsüzlükle sonuçlandı. Kendine yabancılaşmanın bir boyutu da bu. Bireysel boyutu ise derece derece hepimizin yaşadığı narsistik kilitlenmeler. Şimdi tarihi romanlar niçin tekrar ortaya çıktı? Kesin cevabını bilemiyorum. Yani benim uzmanlık alanım değil ama netice itibariyle hepimiz gözlemlediğimiz şeyler üzerinde biraz kafa yoruyoruz. Bana bir miktar bu yaşanmakta olan köksüzlük ve kültürsüzlükle ilgili gibi geliyor. Şimdi Hollywood yapımı filmlere bakıyorum. Arada sırada özgün şeyler çıkıyor. Ama ya geleceğe yönelik fantaziler, kurgu bilim tarzı, yani ya da aksiyon, gerilim gibi neredeyse içeriksiz ama insanı alıp götürebilen eğer nitelikliyse. Bir de cepten yemeler var. Titanic bilmem kaçıncı kez çevriliyor. Robin Hood tekrar çevriliyor. Özellikle Batı'da cepten yeme olayını çok görüyorum. Yeni bir şey olmadığı zaman eski yemeklerin gevişi getirilir. Yani ona benzer bir yan var. Ama Türk toplumu söz konusu olduğu zaman herhalde bunun bir başka boyutu daha var diye düşünüyorum. Benim kuşağımdan söz edeceğim. Bizim için Türkiye tarihi 1923'te başlıyordu. Ben 20-25 yıl önce kendimi, kendi köklerimi anlamak için Osmanlı tarihi okumaya başladım. Ama bir hata yaptım. Yabancı kaynakları okudum. Yakın zamanda bunu yazacağım ya da yazdığım, artık önümüzdeki ay baskıya geleceği için yazdığım demem daha doğru ama sunulmadı kamuya. Bir kurgu kitap için bir tanesi hariç sadece Türk, bir de Ermeni kökenli Türk, Osmanlı yani ya da Türk, çağdaş Türk yazarlarının yazdıklarına başvurdum. Aradaki ne kadar büyük bir fark olduğunu ve geçmişte yani yabancı şarkiyatçılık diye bir şey de çıktı zaten, kavram çıktı. Kendimizi Batılıların gözüyle görmüş olmamızın bizim için ne kadar büyük bir yanılgı olmuş olduğu gerçeğini de ben kendi adıma yaşadım en azından. Genelleyemem, herkes böyle mi yaşıyor? Ama en azından benim gençliğimde tarih dendiği zaman antik Yunan'a gider entelektüeller. Roma tarihi. Helenistik dönem, ara dönem yok. Evet. Şimdi bizim böyle bir ihtiyacımız var. Benim sizden farklı bir şey yaşantım oldu. O da benim lisede olduğum yıllarda birdenbire onları yok ettiler. Antik Yunan vesaire, Roma'yı. Birdenbire Orta Asya Türkiye'sini koydular. Ya Türkiye'sini diyorum, Türk tarihini koydular. Evet. O zaman da biz şaşkınlığa uğradık. Yani hiç lise sonlara kadar alışa geldiğimiz, bizim resmi tarih olarak bildiğimiz şeyin yerine böyle bir şey aldı. Bir dönem. Sonra kayboldu gene o. Şimdi nasıl çok bilemiyorum. Yani nasıl bir yere vardılar. Ben de senin yaşadığın dönemden haberdar olmadım. Evet. Evet. Evet, bir müzik arası verelim. Şimdi sırada George Michael var. Tolga gülüyor. Çünkü bu disk kin buraya 7. gelişiymiş galiba. En son sıraya koyuyorum. Çalınamadan geri gidiyor. Bu arada sanal bir ziyaretim de oldu ıssız adaya. Oraya da gitti ve çalınamadan döndü. Bu akşam ilk sıraya koydum. Timuçin gelmeden. Olası takılmaları ve alayları engellemek amacıyla. Timuçin de bana dedi ki Eşref saati bu akşam geldi dedi. Hayır dedim, baskı altında çalınıyor dedim. George Michael'ın Songs from the Last Century albümünden The Last Time Ever I Saw You. Bu parçayı vaktiyle bazılarınız ya da belki çoğunuz biliyordur. Roberta Flack ünlü yapmıştı. Onun sesinden hep dinlemeye alıştık. Ardından Nana Muscuri yorumladı. Tabii harika bir ses. Fakat bence sanki bilgisayarda programlanmış gibi söylüyordu. Tabii insanın yaşı ilerledikçe biraz fazla seçici ve eleştirel oluyor galiba. Eski toprak olmam nedeniyle bu eski parçaların bugünkü şarkıcılar tarafından yorumlanmaları sanki bu parçaların o zamanki ruhuna biraz ihanet gibi gelmiyor değil. Ama bu diskte bana göre George Michael hakikaten çok başarılı. Tabii bunu başaran bir kişi daha var. O da Patricia Barber. Evet, güzeldi gerçekten. Ben de remixlerden nefret ediyorum. Sonraki yorumların da çoğunu sevmiyorum ama bu çok güzel bir parça. Orijinalini bilmiyor olmama rağmen. Gene tarihten giderken demin aslında şöyle bir şeyden bahsetmiştim ya da etmek istemiştim. Bu tarihi roman ve tarihi kişilikli, çünkü bunlar aslında birer biyografi değiller muhtemelen. Bunlar kurgu sonuçta, evet. Roman. Ama tabii bir temel üzerine dayanıyor. Böyle olunca birdenbire onlara duyulan ilgi ve merak da çok artmış durumda. Yani onların bir çeşit özel yaşamlarını merak etme boyutunda belki. Büyük İskender'in, Kleopatra'nın vesaire. Sigmund Freud dahil. O da. Evet. Dolayısıyla bu biraz böyle röntgencilik demeye getirdiğim oydu. Dolayısıyla acaba hani magazine duyulan ilgi de böyle bir şeydir ya, insanların hayatlarını merak etmek, ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan gibi. Bu benzetme bana yakın geliyor. Demin onu sormuştum. Şimdi buna ben de katılıyorum bir yönüyle. Hakikaten bir voyeurizm var. Hı hı. Ancak bu demin sözünü ettiğim narsistik kilitlenmeler sonucu varmışçasına ama aslında olamayan ilişkiler nedeniyle insanlara iki seçenek kaldı. Ya seyirci ya da dinleyici bulmak ya da başkalarını gözetlemek. Şimdi tabii tarihi kişilikler aynı zamanda yüceltilmiş insanlar oldukları için bir postmortem yapılıyor. Neymiş bunlar aslında diye. Ama benim bir kuşkum daha var. Bu biraz Hızır mesleğimizden ötürü bakış açımda giderek artan sayıda insan önce yüceltip sonra devalüe etme eğilimindeler. Bunu sen çok iyi bilirsin. Biliyorum. Efendim? Siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum, evet. Şimdi yüceltme, tapınma, sonra devalüe etme, kurcalama, olan olmayan siyahları bulmaya çalışma. Ama bunları yaparken farkına varmadan aslında sadece ve sadece kendilerini projekte ettiklerini bilemiyorlar tabii. Evet. Tarih, evet. Son kurguda ben de biraz bulaştım. Daha öncekilerden bir tanesinde de bir parça var. Hangisindeydi ama şimdi. Yani böyle tarih, açıkça tarih yazdığınız bir şey değil de sanki göndermeler olan. Yanılıyor muyum hiç? Sanki öyle geliyor. Ben ne yaptığımın tanımını pek bilemiyorum ki yani. Tamam, ben bulup söylerim size hangisinde neydi. Zaman söyle. Evet. Evet. Bu son romanınızda ne var? Günümüzde geçiyor ama iki kere Bizans'a gidiyor. Bir kere İngiliz işgali İstanbul, ki o benim aile hikayemle de karışıyor. Ondan sonra Pera Palas'ın bombalanması 1941'de. Biliyor muydun? Hayır. İşte bunlar hep sansür yüzünden. Tarih bilmiyoruz, bilinmiyor yani. O daha birçok şey var. Alemdar Vakası. Yeniçeri İsyanı. Ondan sonra en yakın tarihte olan zannediyorum. Hepsini hatırlayamayacağım şimdi. Gidip gelmeler var ama. Evet. Bugün aynı zamanda orada da yaşanıyor. Lineer değil yani. Efendim? Lineer değil. Hayır. Yani. Lineer'i Allah'a şükür beceremiyorum. bir de doğrudan tanık olduğum bir olay. Ki yine onun sonuçları, ardından gelen olayları ben son zamanlarda öğrendim bu kitabı yazarken, 6-7 Eylül olayları. 6-7 Eylül olaylarının harbi zindanlarını, bölümünü bilmiyordum. Çünkü her şey yasaktı. Ama 6-7 Eylül olaylarını maalesef doğrudan içinde yaşadım. Dinlemek ister misin? Çok. Akşam saatiydi. O zaman köprü yok. Kadıköy vapurunda İzmit'te oturan bir sınıf arkadaşım vardı, Yılmaz. Onunla karşılaştık. Birlikte vapurda dönüyoruz. Ben o yıllarda yazın odada, kışı da şeyde bir yurtta kalırdım. Annem babam daha çok İzmir'deydiler. Yurda tam dönüş değil de bir hazırlık için gidiyordum. Üniversite zamanı. Üniversite zamanı, evet. Birden vapur halkında bir huzursuzluk, bir şeyler oluyor dediler ama anlamıyorlar. Kadıköy tarafından alevlerin yükseldiğini gördüm. Vapur Karaköy'e yaklaşırken ilk gördüğüm şey, köprünün üzerinin şerit şerit şerit şerit kumaşlarla kaplanmış olduğu ve bir tangur tungur bir şeyler oluyor. Bir kamyona bir buzdolabı bağlanmış çekiliyordu. Ve ben bunun içine girdim. İç savaş görüntüleri gibi. Şimdi evet, çünkü sanki bütün bunlar öbür ülkelerde olur da bizde dokunulmazlığımız var, olmazmış gibi yaşarken yaşadığım şoku tahmin edebilirsiniz. Yılmaz'la birlikte Cağaloğlu'ndan yukarı çıktık. Korkunçtu manzaralar. Ben yurda uğradım ama fırladım dışarı. Hakan, bu yurt yöneticisi beni severdi. Gidersen seni geri almam dedi. Ben dinlemedim, çıktım. Tarih yaşayacağım. Kumkapı, Aksaray, oraları dolaştım. Azınlık demeyeyim, daha çok Rumlar bir konu olan ama bu arada zannediyorum Ermeniler de şey oldu. Yahudiler konu değildi ama galiba onların dükkanları da gitti. Şey hoştu, damdan dama atlamalar gördüm. Bağırışlar, çağrışlar yapmayın, etmeyin ya da biz Müslümanız kimi Türk bayrağı asmış. Yani inanılır gibi değil. Damdan dama atlamalar, Müslüman komşuların, Hristiyan komşuları korumaya alma. Kaçırmaya çalışıyorlar. Evet. Ve çok da başarılı oldular. Özellikle Kumkapı bölgesinde ve Aksaray bölgesinde. Ertesi gün Beyoğlu inanılmaz bir haldeydi. Kokuşmuş meze kokusu ve kumaşlar ve kristal parçaları. Sokaklarda. Tabii o zaman ben ne kadar etkilendiğimi anlayamamışım. Kitabı yazarken çok rahatsız oldum, o bölümünü yazarken. Bir kere de yazdım ve düzeltmedim. Tekrar okumak istemedim. Evet, bunun üzerine o zamanlar Taksim Meydanı küçüktü, kristal gazinosu vardı bir tane ve oradan biz öğrenci olarak gece gezmeye çıktığımız zamanlarda 12'ye doğru bir ses gelirdi gazinodan. Bütün meydanı kaplayan Hamiyet Yüce Ses'in anısına saygılarımızla herkes gitti, yalnız kaldı meyhanede. Evet, Hamiyet Yüce Ses işte beni de aşağı yukarı 26-27 yıl önce Bursa'da ortaokul öğrencisi olduğum yıllara götürdü birden. Ben Hamiyet Yüce Ses'i sahnede hem de Makber'i dinleme şansına sahip oldum. Sahi mi? Evet, şimdi kendimi şanslı hissediyorum daha tabii da çok. Çok hoştu hakikaten, böyle hissettiriyordu insanı ki şeyi de sahnede muhteşemdi, bir hakikaten Makber ve bir özel giysiyle. Ve abide gibi bir kadın. Abide gibi bir kadındı, evet. Evet, neden 6-7 Eylül olayları birden bu akşam gündeme geldi? Buraya gelmeden önce yayıncımla birlikteydim ve son rötuşlarını, ufak tefek şeylerini tekstin yaparken bu konu orada da biraz açıldı. Açılınca deşildim galiba. Evet. Sızdı şeyden. Efendim? Açılan yerden sızdı diyorum. Evet. Evet. Şimdi biraz bunlardan bahsedince siz anlatırken ben de kendi payımı düşündüm. Ben ne kadar gözetliyorum diye ya da gözetliyor muyum diye. Oradan aklıma çağrışımlarla şu geçenlerde size de çok üstü kapalı bahsetmiştim, belki hatırlarsınız. Barbaros Bulvarı'ndan aşağıya yürürken cep telefonuyla konuşan 3 ya da 4 kişinin konuşmasını duydum ben. Ve hepsi aynı şeyden bahsediyorlardı. Bu nasıl bir tesadüf demiştim. En sonuncusu çok daha netti. Biraz da kavga ederek cep telefonuyla. Ya sen yalan söylüyorsun ya onlar yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor anlayamadım diyordu. Bundan bahsedince siz de kadın mı dediniz? Hatta telefonda ben de dedim ki hayır, erkekti. Hepsi erkekmiş mi yani? Evet. Evet. Şimdi bu nasıl bir tesadüf hakikaten? Ya sen yalan söylüyorsun ya o yalan söylüyor. Kalıbı çok insanın aklına gelen ve her dakika kullanılan bir şey de değil. Bir yandan da bir samimiyetsizlik durumu var, tespit edilmiş ve altı çiziliyor. Birileri ya yalan söylerken yakalanmışlar ya da öyle değilmiş gibi davranıyorlar bir biçimde. Ya da telefonda suçlayan kişi suçlamanın keyfini çıkarıyor. Evet. Evet. Böyle şey bir şekilde, agresif bir şekilde. Yakaladım seni. Yakaladım seni, evet. Yakalanmaya karşı da ciddi bir tepki vardır zaten, değil mi? Yakalamaya karşı da. Yakalamaya karşı da. İkisinde de var. Evet. Şimdi içeriksiz konuşmalarımı kastediyorsun? Onu kastetmedim ama bu da iyi bir konu birdenbire. Yani içeriksiz konuşma derken bu böyle sürdü gitti muhtemelen. Hı hı. Bu konuşmalar. Hı hı. Pek de bir yere varamadan. Evet. Bir kere bu bana şeyi hatırlattı. Bir kitabımda yazmıştım. Bizim kültürümüzde şu var. Manen incindiğimiz ya da zedelendiğimiz zaman incinme ve zedelenme eksi bir durum, küçültücü bir durum olarak yaşandığı zaman yine vaktiyle bizim kültürümüzde şişik bir gurur sistemi vardı biliyorsun. Hı hı. Vaktiyle vardı, şimdi yok mu? Onu vaktiyle çok belirgindi. Şimdi bir variyete var da onun için. Emin değilim de. Evet. Evet. Evet. Onun yerine kızgınlık tepkisi veriliyor. Kızgınlık tepkisi verilince de biz karşımızdaki insanın vicdanını ondan almış oluyoruz. Yani tekrar bir suçlamaya gittiğimiz zaman o kendi vicdanından kurtulmuş oluyor. Hı hı, hı. Sadece susmak bile yeterli olabilir. Yine aynı kitabımda bazı insanlar onun altını çok çizdi. Eskiden rencide oldum diye bir laf var. Evet. Evet. Ben rencide oldum. Sen beni rencide ettinle çok büyük bir fark var arada. Evet. Ben bunu yaşadım. Nokta. O zaman vicdan ona kalıyor. Kalırsa. Hı hı. Galiba Açık Gazete'de duydum geçen sabah. Vicdan diye bir şey vardı. Ne oldu diye arıyorlardı. İçeriksiz konuşmalara senle tanık oluyor musun? Evet oluyorum. Onların bir grubu zaten kurumsallaşmış durumda. Gençler arasında adı Geyik. Evet. O ciddi bir artık bir kurum yani, evet, bir araya gelip geyik yapalım, evet, diye. Evet. Hatta Esas Geyik diye chat grupları var internette. Kızım da onlardan konuşuyorlar, birine üye. Kızın da mı giriyor? Onlardan birine üye, evet. Ha, birine üye. Esas Geyik. Esas Geyik. Şimdi evet. Siz konuşuyorlar dediniz. Efendim? Evet, konuşuyorlar ama evet, muhtemelen bir yere varmıyor. Bir arada olmanın keyfi mi diyelim? Keyfi değil. Zorunluluğu. Zorunluluğu, yani, evet, evet. Bugün terapide söz konusu oldu. Bayağı aşamalar yapan bir genç adam. Yapışık düzen yaşamaya ihanet etmeye hazır. Ve bundan ötürü biraz kafası karışmış. Ama geri dönülemeyecek bir yola girmiş durumda. Bir yere gidilecek ve mutlaka birlikte gidilecek. Kapalı gruplarda şu var. Yoklama yapılıyor. Bir iki kere siz yoksanız out. Yani daha kaydınız siliniyor çünkü ilişki yok. Grup var, birey yok. Evet. Aslında bunu da herhalde konuşmamız çok hoş olacak. Bir kitaptan bir cümle geldi aklıma. İnsandan söz ederken tek başına dahi ama toplumsal olarak geri zekalı bir yaratık diye bahsediyor bir yerde. Yani tam kelimeler bunlar değil ama bulurum onu. Belki daha sonra gösterdim bana kitapta. Evet, evet, evet. İlk aldığım gün tesadüfen, evet, elimdeydi. Geri zekalıya benzer bir laf. Evet. Evet, öyle bir şeydi ama. Evet. Katılıyor musun ona? Çok. Yani toplumsal olarak karıncalar kadar olamıyoruz ama bireysel olarak, birey olarak demiyorum da bireysel olarak şaheserler yaratabiliyor insan zeka Türk olarak. Türk toplumu söz konusu olduğunda bir durum hariç. Birey olarak mı, topluluk olarak? Topluluk olarak. Tehdit altında kaldığımız zaman harika örgütleniyoruz. Ha evet. Onun için de sürekli tehdit altında kalmamız lazım. İç ya da dış. Amerikalı kökenli yaşlı bir hanımefendi ve bir hocamızın eşi. Hayatta olmayan bir hocamızın eşi, sen tanımazsın. Bana bir kere dedi ki, ilk İstanbul Festivali yapıldığı zaman şey komitesindeymiş. Düzenleme. Düzenleme komitesindeymiş. Dedi ki, bir gün önce dedi, ben düşündüm ki dedi, bu festivalin gerçekleşmesi mümkün değil. Hı-hı. Ama dedi, son 12 saatte ne oldu bilmiyorum dedi. Birden festival dedi. Siz Türkler dedi, her zaman öyle olsanız dedi, harikalar yaratabilirdiniz dedi. Aynı şeyi, şeyi çok edit ettim. Çok demeyeyim kendimce. Bu son kitaptan ötürü. İngiliz işgali altında İstanbul. Hı hı. İngilizler malum şişinmeleri sonucu bizim gerizekalı olduğumuza karar verip ona göre davranmışlar. Ve tehdit altında Türklerin nasıl örgütlendiği hakkında doğal olarak hiçbir fikirleri olmadığı için. Ve İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerini zannetmişler 4 yıl. Ve bunu maalesef görmek zorunda da kabul etmek zorunda da kalmışlar. Ve nasıl örgütlenildiğini okuduğum zaman hayretler içinde kaldım. Üsküdar'daki Özbek tekkesinden silah kaçırılıyor. İşgal eden kuvvetlerden biri olan İtalyanlarla bir olup İtalyan gemileriyle silah kaçırılıyor. Hı hı. Daha neler neler neler neler. Tabii koskocaman bir Kuvayi Milliye destanı var esasında, tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii. Evet, biraz... Ara verelim. Bu benim Buenos Aires'ten getirdiğim bir disk. Arjantinli şarkıcı Susana Rinaldi söylüyor. Los Mareos. Bu tabii bir arada olup birbiriyle ilişki içinde olmamak meselesi birazcık daha kurcalayıp ileriye götürdüğümüz zaman... oradaki varoluşuyla ilgili de insanın bayağı soru işaretlerini getiriyor. Ya da olamayışıyla demek daha doğru hakikaten. O zaman da sanki orada ama orada değil. Ya da orada değil ama oradaymış gibi yapıyor. Varmış gibi yapıyor. Konusu gündeme geliyor ki epeyce aslında konuşulursa ucu bucağı olmayacak neredeyse. Evet, yani bu programın sonuna doğru geldi ama biz buna devam edeceğiz, evet. Herhalde. Çünkü önemli görünüyor. Tabii bu yabancılaşma olgusunun ve nazistik kilitlenmenin bir sonucu. Mışçasına. Ben ona as if derdim İngilizce. As if, sanki. Evet. Sanki konuşmalar. Böyle as if personality diye bir tanımı da var. Helen Deutsch mu? Olabilir. Helena Deutsch. Deutsch, değil mi? Evet, onu. Üstelik de 1930'lardan kalmadır Helena Deutsch. Evet. Evet. O zaman tanımlamış. Bazı şeyler varmış. Bazıları görmüş. O zaman söylemişler ve çok ilginç bir yere değindin. Çünkü bazı şeyler o kadar erken geliyor ki sorulmamış soruların cevaplarını vermişler bazı düşünürler, hı hı, geçmişte. Ve biz onları idrak edememişiz çünkü soruları sorulmamış. Evet. Yani gün gelip bu konu açılıp da şimdi Helena Deutsch'un ki 1931-32 filan o civarında şeyi... onun kitapları, yayınları falan. Çok ilginç birden senelerde doğuş deyince bana ilgi çekici geldi. Evet. Mış gibiden bahsederken belki bu da bundan da bahsederiz. Helena Deutsch'u açarsak eğer tekrar. Hı hı. orgazm konusuna bugüne kadar en iyi açıklayabilmiş olan kişi bana göre. Belki dinleyicilerimizi aydınlatma kabininden ona da bir değinelim. Evet, ben de hoş isterim. Olur. Evet. Evet, peki o zaman galiba sonuna geldik bu gecelik. Veda etmeden bir parça dinleyelim. Vincent Don McLean'in American Pie albümünden bir parça. Vincent da dinleyenlerin tahmin edebileceği gibi aslında Fango ve onun Yıldızlı Gece tablosu ile başlıyor Starry Night. 94.9 Açık Radyo Dünya Halinden herkese iyi geceler diyorum. Ben Timuçin Oral. Ben Engin Geçtan. Hepinize iyi geceler ve de Tolga'ya teşekkürler.